پتا آپ کا کہ توحید سنت کے ساتھ خوشبو ہے اس مدینہ نگی جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي شيئا أدور على الرجال من النساء أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو ما دا الله دا كتاب دا یو آیاتی کریمہ ستا سلوان دے ولستو او یو حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث و مبارکونا پدے آیاتی کریمہ و حدیث پاک کہ اللہ رب العزت منگو تا سلا دی ایمان او دے اسلام نفس دا پردے حکم راکئی زما عزت مندو دی ایمان او د اسلام نرستو یو اهم شی په انسان کې حیا دا پرده دا پاک دامنی دا او حقیقت دا دی ایمان نفس چې یو انسان کې عفت وی پاک دامنی وی دارنګ پاک کې حیا وی پرده وی نو دغه انسان الله رب العزت د ډېرو فتنو نه په دنیا کې په امن او امان کې ساتي بلکې حقیقت دا دی چې ایمان نفس دو ډېر لوی عظیم شان فتنې یو مسلمان ته متوجه کیږي یو فتنه د ناروا او د ناجایز او د حرام مال مینا او محبت ته او دویم فتنہ د زنانو د غلط نظر اغا غلط نتیجی دی ایمان نفس کیا سڑے دی دو فتنو نا پامن و امان وی نو یقیناً دغ انسان ولی اللہ دے دے دنیا کم کامیاب دے او پاخرت کم کامیاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د امت بارک دے دی دو خبرو دیر د خطرے ذکر کرو یو د دنیا ناروا مینا او محبت او دویم د زنانو غلط تعلق ما چې کوم حدیث پاک ستا سوړان دی ولستو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما د ځان نرستو د ناری نو د گمراه کولو لپاره د دای د فتنی او د خرابې دو د پاره د زنانو نه زیات خطرناک فتنه نه پریفه یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلو نرستو د ناری نو د گمراه کی دو د پاره دارنگی د ناریناو د تباہی او بربادی د پارا غٹا فتنہ غٹا فتنہ سدا اغاز مائی عزت مندو د زناناو دا او بل فتنہ اغد دنیا د ناجیز او د ناروا مال مینا او محبت تے تا سمخ کی دا حدیث بیان شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د بیماری پا حالت کی کل چی اخیری زلوان منبر تروت و کی ناستو نو حدیث پاک کی راضی سر مبارک نے کپڑا تا اکڑے وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسر ڈیر غڑولو نو پاگا کپڑی وانے دے تیلو سراتم کارے دل او دمر دے تکلیف پہال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوت پہ جی پا منبر وانے کی لے دل او دا خبرے اوکا چی او بندو اللہ ورت اختیار ورکو چت دنیا کی پات کے دل غواڑے خواہ دنیا کی پات کے دل خواہ نکل او اللہ تتل خواہ کل. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تو اغپ جڑا شو او دا پیغمبر دا دی خبر سرے جوابو کو وے مور او پلاز زمونتان قربان شی وی ماوی دا دیولی جاڑی کو نبی علیہ السلام وی یو تن دے اللہ والے اختیار ورکو غدا اللہ سرطل الغرا وخکل او دا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وی زما استاس و ملاقات بڑن بنے کی گی بحوز کوثر بانے امت لنبے و ملاوی گی دخل نبی سر پحوز دا کوثر بانے پہاؤز دا کوثر با دا امت دا خپل نبی سر رمے ملاقات وی او بیاد اللہ نبی وی زستا سو بارا کے نیر ریگم چتا سو با دا شئی دا با شئی دا با شئی خما سر دا یر دا دا دا اللہ دا نبی خیرنی الفاظ دی چی پتا سو با دا دنیا دروازے کو لاو شی او دا دنیا دا مال دا وجی نتا سو با حلاک شئی تبا با شئی برباد با شئی بای دا دو فتنی زی مشان فتنی یو د مال ناروا او ناجائز فتنہ دویم زمائی عزت مندو د زنانو ناروا او ناجائز تعلق او فتنہ قرآن حکیم د دې فحشا او د بے حیائی د انسداد د پارا مختلف طریقے سرا خپل بندگان او تعالی رب العزت وعظ او نصیحت کرے او د پردی او مستقل حکم زمائی عزت مندو را لے گلے دا پردی او مستقل حکم اللہ را لے گلے چدی او مسلمان نظر دے پا پردو محرماتو نلگی نو دارنگی دی او زنان نظر دے پا پردو محرماتو نلگی دارنگی او سلے دی بلا اجازتا پردو کورنو توردن نکی گنا یعنی اسمر اللہ ری چگا شیطان انسان پاغیوان خرابول و تباکولوے اغا ٹول لار زمائی عزت مند قرآن بندی کری دی شیطان دا پارا مخی جمعہ کی تاسو لذی کرشے ہو چی دے انسان دا زلو پا منزلی دا مرکز او دا دار الخلافے دے او دی او ملک مرکز او دار الخلافہ علا پا حفاظت کی وی او علا محفوظ ای چی داغی سرحدات مضبوط وی زمان استاسو زلو دے دار اللہ دا معرفت دا پی جندو زے دے دا دا توحید او دا عقائد و زیده او دا دی سرحد دا سترگی دی دا غوگون دی دا خلا دا لاسون دی او سی دی دا خپی دی شیطان کدی او سڑی دا غزل خرابی پا شرک و کفر سرا دا دنیا ناروا مین پا کراولی یاد چاہے یو ناجائز محبت پا کراولی نو اغا پا دی سرحداتو برا پار کی گیا لبا اغا مرض دی زلط رازی دیو جن آغا مختلف لخکری دی دے شیطان گورا دا موزن چی سڑے گڑ وڑائی دی دے پارے جدا لخکر دے سڑے چی اللہ اکبر وئی دے راشی آغا تا خنزب وئی حدیث پاک دا مسلم شریف کی رازی بس سڑے چی موز کیو دری گیا غڑل شیطان راشی او یوکار بدل را یاد نی موز کی بدل را یاد شی بیا با پٹی دا لارشی دکان لبا لارشی سابون کتابون بکے تر دې چې رسول الله وي سړې موضوع کی ادا پته نه لګی چې دوه میو کل کدرې سلور میو کل او پنځه میو کل لداسي زمای عزت مند د زړه خرابې دو د پارا د شیطان لاری یو لار پای کی سترګی. امام ابن قیم رحم الله او خپل لخر ته دې لار باندې وتا سو کامیابی گئی اور لوی زی تاسو ملار شئی پا دی لارا بزر خراب ہوئی دسترگو پا دی لارا او پا دی کی تاو سر کم کم شئی بتاون کئی لکہ سڑے لخکر لیگی محملے دا پارور لوئی کنا چی بھائی تاون بزر سر سوک کئی نو شیطان چی لخکر را رخصتی نو لوئی چی پا دی لارا بزر خراب ہوئی او تاو سر او پا دی کی تاون کئی سنانا دا استاسو دیر مددگاری دی پا دی کی نو دغا نظر کا غلط استعمال شی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وی ان نظر سہم مسموم من سہام ابلیس دا غلط نظر د شیطان د زہریلو غشن او غشرے تا نظر غلط استعمال کو سمدستی دا زہریلو غشی اثر لا رزلتا دے سر زل بیمار شی زل کی منافقت راشی تردے پر تاستمخ کی تیرو چه ده منافقت نه علاوه کل زړه پدی وانی سم کیگی زړه پدی وانی یعنی حلاکم شی و تبام شی کل زړه پدی وانی سکیگی تبا کیگی و حلاکیگی مپدی وانی ده دغا غلط نظر سر زمائی عزتمند و زړه سشی آ حلاک و تبا شی نڈنبنه لار ده شیطان زمائی عزتمند و دادا چه اغا کوشش دا کئی چه او سڑه غلط نظر استعمال کی غلط نظر استعمال کی. ادی وجنا نن زمونږ د نوجوانانو زمونږ د زنانو زمونږ د نارینو د زړه د نفاق او د بیماری او غټه وجه سدی د هر چا نظر زمای عزتمند غلط استعمالیږي د هر چا نظر سوی ا غلط استعمالیږي او د هر غلط نظر استعمالې دوسرا د شیطان د زهریلو غشو نه او غش زړه ته ځي اواز له ته زړه پاغي باندې زمای عزتمند تبا کوي زړه پاغي باندې څه کوي زړه پاغي باندې فاسدی کی او تباکی کی پاغي باندې دیو جنا الله رب العزت خپل بندگان ته مستقل حکم را لګل قران کې سوره نور کې الله رب العزت مؤمنان ته وایي الله وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلک ازکى لهم ان الله خبیر بما يصنعون قل اوایا اللہ وی اے زما محبوب للمومنین دے مومنانو تا چے اے دی ایمان خاوندا یو لوی خزانہ دی پسینہ کرا جمع کڑے دا خزانہ در تا شیطان چا تاو نسوزائی اللہ وی یغضو من ابصارہم دی دیخ کتا کئی دخپلو نظرننا ویحفظو فروجہم او دی دی فازت کئی فروجہم دخپلو شرمگاہنو ذالک اذکالہم دا نظرون کتکول او دخپلو شرمگاہن و حفاظت کول ذالک اذکالہم دا دیر پاک والد دوی لفارا ان اللہ بیشک اللہ خبیرم بما یسنعون خبردار دے پاک سبانی یسنعون چی دئی کئی مستقل حکم دے دا اللہ دے طرفنا چی مومن دے پردو زنانونا د پردو محرمات نه نظر کتکی نظر د کتکی او زما عزت مند چا چې نظر کتکو نو دې شیطان د زهریلو غشو نه پام نو مان پاتیشو پام نو مان پاتیشو دې جنا علاج د خپل سترګو وای په دې ترتیب پکار دی نو ډېر عالم دې کتاب لیکلې د بد نظرۍ علاج رشید احمد صاحب رحم الله ژوندې دې لوی مفتی دې ناو یو ځل ذکر تر عالم مونږ له زنانه راغله او زما کورواله له وی د سبچی لپاره د دعا سوال کولو به ما ته کورواله مراله چې دا زنانه راغله دا وای زما بچی دی هغه بار کې سوال وکا چې د بد نظرۍ نه الله رب العزت ساتي چون کې دار چا خیال سره جی تعلق نو هغه طرف لزی آپ وختو کے متل لے کنو یو گیلا چاوے دعا دسو کی اول سلور روڑے کی نوار چا چس توجہ داغ پر ذہن کی نا وے ما دعاؤں کا او تعجب نو واه شو جردا خو سډیر نیک خزدا بچی دی به بالغ شوی نو دا د دیره پار راغلی چې هغه الله د غلط نظر د استعمال نه بچو ساتي رست وې ذهن لرالل چې نا تحقیق او تپو سره پته ولګي چې دا دیره پار راغلی چې وای بچی مې ځوان شوی چې چا بد نظر پیونه لګي نو ما سوچ دی خبرې لوکو چې د ظاهری بدن د نقصان مون سره غم شتا یو سړي له نظر لګي د خطبه په پیراشي کنا تو خیبه پیراشي او کډه ور او خونه شنو مو بشي کنا مرګ نخلاصې خو نشته کنا مرګ نخلاصې نشته او کدی یو سړي د خپل نظر غلط استعمال شو نو زړه به بیمار شي منافق به د دنیا نه لاړ شي بلکې غلط نظر سره د خلکو خاتمه خرابيږي نن خو د دې نظر مون کوي بای مولا لوی تعویز ولوکا سو کوئی بھائی دمی کدل نظر لگی چا تخپل زوی چاہ اللہ سونی ہو چی او عالم سر اکینو لو چی بھائی راشد دا علاج توکا علاج ہوکا چی دا نظر غلط استعمالی گی اور رسول اللہ علی چی غلط نظر دا شیطان دا زہریلو غشنے او غشدے دا زہریلو غشنے او غشدے نو بھائی دا خپل اولاد دا پار دا آخرت فکر زمائی زتمند دی چانشتا دا آخرت فکر چانشتا جب بھائی کا نظر لگی خطبہ او دخیبہ پیراشی او کته به دوخه ډیر زیات سودی نه پوره نو بس مر پښینو مرګ شته نو او کده دی بچی نظر غلط استعمالیږي نو د دبا اخرت خراب شي دی به دنیا نظم عزتمند وسلار شي منافق بلار شي نن د خپل اولاد د پاره د دې خبرې غم او فکر نشته د دې خبرې غم او فکر زما عزتمند د خپل اولاد د پاره نشته چې رد د نظر غلط استعمالیږي ابیا مفتی صاحب عجیب خبرې کړیا کتاب کې او دې سترګه کې الله یو قدرتی داسې نظام پیدا کړي یو ماشوم کنن د مور نه پیدا شي نو په لومړی ورځ دا د سترګې لچې سوړي قدرتی دې سترګه کې الله داسې سپرینګونه پیدا کړي دا بس بند شي سترګې لګو ته جوړي بنديږي ضروري شي چې راځي دا بنديږي ضروري شي چې راځي دا بنديږي لیکن او دې محرمات نه دا سترګو لې نه بنديږي دے لکا ماش راضی کا میگے راضی بس تا خبر نہیں ماشم دے اغاڑو سو خبر نہیں قدرتی سترگا بندی گی او کلاوی گی لیکن دا محرمات نا داولے نا بندی گی بیا مفتی سے قسم خوڑلے چی دا با دا محرمات نا بندی گی و لکا سنگ سترگا بیمار شخلا کوئی دسترگی ڈاکٹر لرشا دسترگی ڈاکٹر لرشا نو کله چې تا محرمات او نسترګ قدرتی بند نه شو ته پوه شي چې بای بیماری د زړه کې لار شې چې الله والا سره کینه چې علاج وشي بیا قسم خوړلې چې کله الله والا سره خلک کینه او الله والا سره تعلق جوړ شي نو دا سترګ به قدرتی بنديږي چې کله پردي محرمات مخې راځي کو چې کله بند نشوا نو سترګ نه چې وبویږي خارخ کای لغون ته نظر دې پینې لګي ګرځي په ډاکټرانو کې نه ګرځي حالان کې قصو شول که سړی سترګا ډېر رنځور شو خو لاندې بشي کنه ادم راځي که سترګې لندې شي او سړی په صبر وکړي الله به جنت ورکي خو د دې بیماری علاج چې سترګا غلط استعمالیږي د مایز عزتمندو غلط استعمالیږي د دین نفاق جوړیږي د دین تباہی جوړیږي د دې علاج وسوي د دې علاج به زمای عزتمندو د قران او سنت تابعداري وي چې سړی راشي د الله تعالی سره کینی دارنگی دا قرآن او دا حق پرست علماء سے رکینی دی صحبت کی با اللہ دا سے اثرات پیدا کئی چیر دستر گی وزمائی زتمندو غلطی نے استعمالی کی او حقیقت دارے کچال اخپل اللہ محبوب شی او دمر تعلق دا جور شی نو بیا با دا نظر دا اخپل محبوب نبل طرف تنزی ذکر آستر گی اللہ مونگو تاسول راکری پدی با حقیقت کے سڑے دا اخپل مالک حقیقی دیدار کئی ولا غیر پارمخ کے اللہ سے طریقہ خیلی کنا وہی موسیٰ علیہ السلام تاسو عام درسنو کے الحمدللہ ہو رہی کلے چکو ہی تور تلاورو اللہ اور سر خبر ہو کی نظر کے شوق را گئے نو موسیٰ علیہ السلام وہی کنا اللہ سورہ آراف کی وہی توہا کی وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی قال رب ارینی انظر الیک وی اے زمارب ما تزانو خیا چیز تالو گورم رب العالمین ورطوی لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني اے موسی علیہ السلام دی دنیاوی سترگو کی دمرا طاقت نشتا تما پدی دیدے نشی لیکن دی مخامخ غر لو گورا کچرے دے پدی خپل زے ٹنگ ولار شو کنن بیا بتما ہوئی نے اللہ وی فلما تجلا ربه فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا وخر موسا صعقا. ہر کل چل لغن تی تجلی غر تخکار کا نو غر بالکل دزمک سر ہوار کو طول پزمک کی وردن نہ شده ہے بد وجن وہ دیکھی گئی ما بھائی کان سر آباز باز مرگی رو چھوئی مرگلے دے نو دنی شیخا اللہ غر تجلی خکار کا نو غر طول پزمک کی ورنن وات موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پرے ود چی پہوش ہوئی اللہ زمان دے تو بھائی دنیا کی تاسوک نشکتے وہی اللہ رب العزت دغزے کی خبر پر نخوا راغی نفس ورطا اللہ وی ما تال دا کتاب در کڑے فخوز ما آتے تو کبی قوا زد مالا کتاب پلاسو کی مضبوط نسا پا دی عمل کوا کوا کوا چی مرگ راش نما بووی دی بلی لخیال نس ہر سڑے وی چی ما خفل اللہ علی دے وہ دلی دو دا پارا سمسخو خوی کنا دغا مفتی سے واقل کتاب کی وی لکی اون سڑے اون دا او دو آدکڑے او دے خزیل ہوئی رکا مالا چھتا دا سی دوائی و ڈاکٹر پتا ہوئی گی کنا چیزے علاج کو متا ہوئی ہو نظر و گورم کنا نوئی کاغوال ہوئی جی بھائی یو قسم ترانجہ میں دلے پیدا کری او یو سلائی لگی دو سر بس تال استر کی بکلاوشی او تب سوکی ما بووی نے اس کا داخاوند دے خزی پا محبت کی رشتی آئے نو دے با غرانجہ و سلائی استعمال ہے کہ نم استعمال ہے ہر سڑے ہوئے اللہ مولی دے اللہ سر ملاقات ہو شے اللہ خپل دیدار منصیب کی نو آغا سڑے با رشتی نی چے دے دیدار دا پارا کما رانجا و سلائی اللہ را لے گلے دے آغا حقیقت کی دستر کو کی ہوئی او کنو ہوئے اللہ دا اللہ عاشقم دا رب دیدار میں خوخ دے ہو قرآن نہ دے خوخ دا پیغمبر طریقی نہیں دی خوخ نو دا پیج نہیں جدا در حجن دے و کاذب دے دا غدر اجنا و کاذب دے چستا دا اللہ والا دیدار کو خوخ دے دا اللہ والا ملاقات خود خوخ دے خدا غید پارا کمن نسخہ چی اللہ را لے گلے چی بھائی دا استعمال کا دا دی استعمال دو سر بسترگو کی طاقت راضی راضی راضی با تردی چی ما سر با ملاوش نظمائی ذات مندو اللہ دا غید پارا قرآن حکیم دا نسخے پا تور را لے گلے یقیناً دا دے چی چاپ دے قرآن عملو کو او دا خپل نبی طریقے خپل کا نو دا غد استرگو کی با اللہ او قوت پیدا کی حدیث کی راضی مومنان با سارو ما خام دا اللہ دیدار کئی سارو ما خام دا اللہ دیدار کئی سارو ما خام دا اللہ رب العزت دیدار با کئی اللہ زمانگا استاسو نصیب کی علماء لکلی وی پتش دعا کار نکی تر سوچی رسا اسباب استعمال کری نی لیکن سڑے وعدے ننے کڑے روزانت تحجد لرا پاسی وی اللہ مالا بچے را کے ہر سڑے بوئی جدا لے ونے لے لے ونے جنت و دعا ورت شرط دے خدا غیر پار اللہ اسباب ہم جوڑ کری ور یاد ساتئی ظاہری اسباب استعمال واجب دی ظاہری اسباب استعمال سے جائز دی دا مز دا روجا دا زکات دا, دا قرآن تا ناستا قرآن اور دل دا حق پرست علماء سر ناستا دا یو ظاہری سبب دے دے انسان دے جنت دے تلو دے پارا حقیقی سبب دے دے اللہ رب العزت فضل و احسان حقیقی سبب دے دا اللہ فضل و احسان خو ظاہری سبب سے تب بھائی قرآن تک ہی نہیں مزل براز استا شکل بر شریعت گنتی ہوئی استا شکل بر شریعت ہوئی ظاہری اسباب استعمال واجب و لازم واجب و لازم زمائی عزت مندو چمنگ بتاؤ سوکھو سوچ و فکر دیتا ہو سوچ و فکر دیتا ہو مفتی صاحب لکھی خپل کتاب کی وہی اوسڑے چگر جو زان نہ ٹپس جوڑائی نہ زان نہ بازو لے نہ جوڑائی دا صوفیاء و دا علماء و عجیب خبری کا نا اگر لکلی چی او سڑے دے و تالے مجمر آرہ او پائے کی گندگی پر تدا خود پاسے پی در اخم و رنبال غڑو لے او ایدہ دا ظاہری خسن دے دا کہ او زنانے لگو رے کہ او نارینے لگو رے دن نکو گو رے ندے ٹھول دا گندگی ندک دے صرف یو رومال در اخم پی غڑے دلے مجمد اللہ چارا را یہ رومال پاگی در خم دے لیکن جاری تھی اچت کو نو گندگی دا انسان سرے کلو گن تیرا سے تازگی دے والو نو دن بیو بے انتہا پلیت شیر روزی چگر نسی پلیت او حرام دے اگی توی نوائی قطعن وینا حرام او پلیت دا کنا کلو گن تیرے نور اللہ ٹولو پدکی زمائی ذات مند نور گندگی دا ناوائی تا چی گندگو پس نظر کے زان نتا پس مجھوڑا وچی پلاو بانے دے زان نشاہین جوڑ کا چی سباز کے حاصل کے نہ وہ سڑے نظر دے ٹپس نظر دے د کارغ نظر دے د مردارو پسی گری تاسو کتلی کارغ بالکل چیزی لدا سے گیر چاپی رہا بگوری اگر مردار لٹائی چتا نہ وہی مردار زان نہ پتلو کی پلار کے کارغ مجوڑا و ٹپس مجوڑا و زان نہ شاہین و باز جوڑ کا چیتا سا شیخ کار کی اور دا بازی منافقوں دے زانا دے کو طریقہ ہے علامہ مکی سے رحم اللہ مکی معظمے کے احفل تقریر کولو نئے کی داویلی باز خلا کوئی نہ پردہ دے زلدا دزل پردہ دا حقیقت کی د ہندوانو د سکانو د عیسائیانو خبر وا دا وی جت سے ظاہری پیر سے بعد غلو قتل زنانو سره ملاقات کو دا پردہ ہوئی دزل دا اور اخلاق بیا پدیوان ناری نا او زنانا گڈ ورڈ سلی جی گڈ ورڈ یعنی جی پیرانو لا وی دل بنو جی پیر سے زنانا سره جدا ملاقات کو یہ ولو قتل یا تا اوٹے وی کی پردے خزے کو تن سے پردہ دزل پکار دزل دی تو وی سوچا منافقت سوچا منافقت دا اللہ نبی و قرآن منع کرے جبائی غلط نظر بنے استعمال ہے اللہ وی مومنان و تو آیا مومنان و تو آیا چی دائی دی خپل نظرون کت کی خپل نظرون اس کی کت دی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو اور دیر اوقات کی بعض اسباب سرے استعمال کی اگر سبب دی بیماری جوڑی رسول اللہ ایاکم والجلوس علی الطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا نبی علیہ السلام خبردار شئی لارو کے بنا کے نئے خبردار شئی لارو کے بنا کے نئے تا وہ ایڈر غلط صفت تے لارو کے ناز گپ شپ لگول اکثر جی لارو کے سوک ناز یو غدے خامخا زنانو لگول نو دا رضی اللہ پارا یو نظر تبایی دا نو بلی تبایی دا بلی تبایی دا رسول اللہ وے لارو کے بنا کے نئے رسول اللہ وے لارو کے بنا کے نئے یو غدائی پتی ریدن کو لارا بند شی اور لار بندول پتیری دن کو مانے سخت گناہ دا یو جہاد کی صحابہ اکرام تلیو نباز خلق پلارو کی سامان اغرزلو پر وطل رسول اللہ منادی رولے گلو لار شولو آئے چی داغا سڑی جہاد نشتا چاچے زربر لار تنگا کا چاچے زربر لار تنگا کا داغا دا سرارو جہاد شتا دینا نباز خلق کمی گنا اللہ دے رحمو کی وی منگا اسلام غارو نبیا روڈ بند کی نپائی کی بیمار تنگی یو مسافر تنگی اسلام میں پدی غوار رسول اللہ ویلی مجاہدین اللہ دا پیغمبر صحابہ دی دا پیغمبر سر پا جہاد کی مرگری دی خلا رکی باج کسان کی ناسا ویلار شا منادی دے اعلانو کا چی چا زربر لار بند کا نو دا غگر جہاد دا سرشت دینا جہاد دا سرشت دینا ہر سی زائع و برباد دی یو خوچ لار کی کینی نو تیرون کو لتکلیف ملاوی دی صحابہ اکرامی دا اللہ محبوب زمون خامخا ضروریات وی لار کی او خامخا منہ لے ضرورت راضی منہ ہو پکے باز اوقاتوں کی خبر اتری کو رسول اللہ اور توئی فیضا اب تم المجلس فات تری کا حق ہو چکل تاسو آئی چ خام خا لار کی منہ تے ناس تے دو درے دو ضرورت راضی نو لار لخت الحق ور کئی لار الحق ور کچ دے دربان شریک حق دے نہ صحابہ کرام ہوئی وما حق الطریق یا رسول اللہ دلار سے حق دے دا اللہ نبی نو رسول اللہ اور توئی عز البصر ترگی بدے بندے دا پردو زنانونا نانا چی سوک زیو تور پسی گوری چی ترسو پناشی وی لی چی ترسو آغا پنا کی بیا بلر آگلی نو اگلی لو گوری دنیا نے دھوکا دیا ہے اس کی فطرت میں دھوکا ہے اور غرور ہے یہ بڑی خدا ہے اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا کی ہے نہیں کر سکتی او بھائی سڑی کوشش دائی کہ زنانا دے دے پڑکڑی دے وی کنور سنی راشا جی خپول اولا گورا نور خنخ کاری دی خپول ہو گورا الحمدللہ ویل پکار دی دا مغرب یو مجاہد راغلے ہو آران کیا دی رب پہایا تبات کیوں مو سر دریل راتلو پوشی وی آغا مجاہد زبوت لمنمور سر غرمی سارو دیر خوشحالو وی رٹے رخٹ غٹ پردر استاسو پدی ملکی آران کی حیات بعد آغا پردر گڑا وڑا دا دا مولی تو خودن تکی دا پردر اگوی زمونگ پا ملکی پردونے و سادر خسکے چ زنانو پر دیرے پورے لاسونا اور جنگی چولی اعلان کے مغرب دے مسلمانان و ملک رے او زمون دی ملک والا او خلق وئی ترقی پدی کرے جبائی بازار کے بربند ہم گے استاد کنا لاغبی زمون پر مسلمانان نہ سٹو کشوی انگریزا انگریز چکم دے کی خزے کنا نو یو افت دے او خزے نہ ملاوی خزے یو زے نو کرے دے بل زے نو کروی نو افت پس چتا یو بل سر ملاو شی دی یوم چوٹی دے بلم چوٹی نو بس اغم بیا بی جامو گرزی و خاوندیم بی جاموی اغد اللہ سے نیولی آسی بازار کی گرزی وی مسلمان چته ولوقت دی دا ترتی خو جوړ دی کی چې خزه بازار کې بربند کر زینو کار ان پرې خو روزگار ان پرې خو صنعت ان پرې خو اسلحه پرې خو دلم دی وی بای تهذیب پدې کې چې چا خزه د ګوتی نونی واو بربند په بازار کې وکړو دا زمونږ قوم نن زما عزت مند او تهذیب جوړ کړي رسول الله ورته نظرونه ببن ساتای تاسو نظرونه وقف لرا او خلکو له تکلیف بنه رسوي او که څوک سلام واچي نو سلام به واپس کوي والامر بالمعروف والنهي عن المنکر لاره کې چې ناشتي د نیکو حکم وکي د نارواو نه منې کول وکي نو که سره لاره کې کینی دا د لاره حقونه د استر کې به باندې تکلیف به خلکو له نظر سه سلام که څوک واچي واپس کوي وا امر بالمعروف وکي نهي عن المنکر وکي دین دار ګره باز اوقات کې سره مجبور یو دانند فتنو دور کې یو ځل به بس خیال بدې خو یو ځل نظر بده ولګي نو رسول الله وی دی یو نظر پسې نظر بکینا چون کی دا به اختیار شه د دې زهریلا اثرات بستا دی ضرورت نه زی د دې زهریلا اثرات بسوی ستاواله ضرورت به نه زی او کدوب نظر دی ور پسې استعمال کو زمای عزت مندو نو بیا به خامخا د شیطان غ اثرات راضی رسول الله نے جرید ابن عبد الله تپوس کړو حدیث د مسلم شریف کی راضی حدیث د مسلم شریف کی راضی عن نظر الفجاء د ناساپی نظر چې ناساپی ځنی وخت نظرو لګي رسول الله ورته نظر دی واړو ناساپی کستا په یو ځنانه نظرو لګي دو او فوري طور د مخ واړولو نو تاته به نقصان نظر کړي زما عزت مندو الله د پردي حکم را لېګلې ور سره ان شاء الله د پردي احکامات به ذکر کیږي او چې موږ او تاسو زما عزت مندو نظر غلط استعمال نکو د نظر غلط استعمال دو سره زړه باندې د شیطان زهريلا غش اثر کوي او کله ظلم منافق شي نفاق پکې راشي یا کله زړه تباہ او برباد شي زما عزت مند کله زړه شي تباہ او برباد شي او دا څه اسباب بنه جوړو رسول الله فرمایلی لعن الله الناظر والمنظور الیه تاه متی وی لعنت وی جره پردو زنانو ته ګوري پیغمبر وای زبان نبی نو سره وتی چې پیغمبر وای دا سړی دی لعنتی وی د نبی علیہ السلام دعا د الله دربار کې قبليږي الله یې موږ او تاسو د نبی د خیرو نو ساتي اللہ ویلا تجلو دعا رسول بینکم کدعا عبادکم بعضا زمان پیغمبر دعا گورے دیو بلن دعا گونتے مشمی رئی پیغمبر ویلی لعن اللہ الناظرہ اللہ چی پردو زنانو لگوری تا پیلانت رو لے والمنظور ایلے او اللہ پاک زنانن لانت را لے گی چی دادا سے اسباب جوڑی چی بلو لگو گوری بعض زنان سی خواب پورکا کی پٹائی او چی سڑول را شیل تا بورکا سمائی یا با زنانه سکه یا بخپل زینت والا ډول ډول دا سرګندې دا زمای عزت مند ناروا دي الله رب العزت لکرست وای ان شاء الله اب ور سره وای الله رب العزت سوره احزاب کی وای الله وای وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى کورنو کې اوسې گئی کورنو کې اوسې گئی او د جاهلیت غنت زیب و زینت او ډول او سرنا ډول او سنگار مخ کار کوي راضی و ام المؤمنین چې وکړه دا آیاتی کریمه وی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نو دمر به وجړل زما عزت مند دمر به وجړل چې هغه ټول جامع به وښ کو نه لوندې شي چې کله وی آیات چې وقر نفی بیوتکن پکورنو کې اوسې گئے او د جاهلیت غنته ډول او سنگار مصر غندوي وی تبرج الجاهلیت الاولى سلوي یو زنانه دا او دا کور نه بار وروته زیب و زینت سرگن کرے زمائی عزت مندو او دام علماء لکلی پڑونے چولے وغی غارہ سرگند کرے پلازمانے سکالی او گوتی دیے سرگند کرے پخپو کی سدیے سرگند کرے دیتوئی تبرج الجاہلیت لولا ورتوئی دارنگ رسول اللہ فرمائی لی رسول اللہ فرمائی لی چھے کما زنانا دا کور نووتا او دی دا سے اتر استعمال کرے چھے بل سڑی مانے بوی لگی اتر لگولی سڑو پر منز کی رسول اللہ وی فی کذا و کذا یعنی زانیا دا داسے و داسے یعنی بدکار دا اللہ پر نیز والے چکل دی داسے یعنی اتر استعمال کل چی داغی بھوئی بل چاہتا وردلو حضمائی جت مندو گر صحابو لے یو ظل حکم راغلو دا پردی او اگی کی بھی آخوا دی خواہ چاننی کری آخوا دی خواہ چاننی کری او زیادہ خطرناک انند امت دا پارسوا دا ٹیوی کی دا پردو زنانو فتوان قتل یا خزی چی دا پردو سڑو پتوان گوری مفتی صاحب لکلی دا بدنظری علاج دا کتاب دے چی باز خلق کوئی دا خو فوٹو تصویر دے کنا آوی اصل کی نقصان دا فوٹو دا تصویر دیر خطرناک دے دا په دیوالونو باندې فتوان لګولي په کتابونو کې په اخبارونو رسالو کې فتوان نه انون خو خبر آسان راګنا د مليانو فتوان په کې راځي نو وسوام به څه ځانو ساتي دا ګنا بالکل عام شوي بالکل عام شوي دا د سو کوئی نه جوړي د فتو ګنا او کو ګنا نه او بیا خاص کر سیاسی مليان ای خو ورو دي خبره باک نه کوي په لور د فتوي بل په لور سره د خزي فتوي بل تراو ور سره سي د خزي فتوي ور سره نو دي تصویر لا علماء لیکي یو خدا تصویر جوړول حرام دی او ناروا دی دي علماء لیکي تصویر لا قتل د عام زنانه نه خطرناک دی او دا ګور مشاهدي لو ګور خامخه الله عقل لرکړي مفتی صاحب لیکلی دغه بد نظر علاج کتاب کې زنانه لکه ته ګوري کنه نو او هغه له شرم ورشي یا وتاله شرم درشي یا وسه خطر پیدا شي وای سو نو نه ویني سو ګور نه جده پردې زنانه نه ګوري او فوټو موټو کې دا خطر نه پټي وی مې کې نه خزا دا خطر کوي نه پکې سړې دا خطر کوي نو خو باقاعده لیدل او قتل کی خو باقاعده سکیږي زمای عزتمند لیدل او قتل کیږي دا یو ډېر لوی تباہی دي کورونو تر دن نشوي یو زل د پردې حکم زمای عزتمند راغله صحابه پای کی چو شراب یا نو کړي او بس شپې پردې حکم راغې د صحابيات پړونی مړونی نو ساری د زنانو بورکی میو پړونی مې ام المؤمنین فرمایي الله دې رحم وکي په زنانو د ام سوارو یو زل حکم د پردې اورې دله او بیا څوک دې پردې نه ګرځیدل یو زل د پردې حکم زمای عزتمند اورې دله یو زل حکم راغله نبی رسول سلام چکل دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سره نکاح وکړه زینب بنت جحش دا حضرت زینب بنت جحش سره نکاح وکړه رمبه دا زید رضی اللہ تعالی عنہ لپاره نکاح ور کړیو زید رضی اللہ تعالی عنہ ته رمبه په نکاح ور کړیو بیا رسول اللہ دیتہ د نکاح پیغام ولګلو او د صحابیات عجیب شانو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ لارشا او هغه ته وایا چې پیغمبر تاسو د نکاح د پیغام لپاره را لګلې حدیث پاک د بخاری شریف نسائی او مسلم کی راوی اغه وڑا غل حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چراغ حضرت زینب وڑا غگی دور تشا کا او پیغمبر را لے گلے پیغمبر را لے گلے چتا ته نکاح پیغام درکې نو حضرت زینب ورته وای ما انا بسوانعتن حتا اوامر ربی زکر اغه سکار کوم نا تر سوچ ما خپل رب سره مشوره نکړي عجیب شانو دا الله دا نبی کا صحابہ دیو کا صحابیات دی ویزو سکولی نشم سوچی میں رب سر مشورہ نکڑی نظر ضروری پریخل او خپلی مسلیل لارا او دور اکاتا صلات استخارے شروع کر چل لاستا محبوب دا نکاح پیغام را لے گلے خوزتا سر مشورہ کو دا پا مسلو لارا دا اولتن جبریل لبرن راغے اللہ رب العزت وئی فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اللہ و اذا ما طالب نکاح دا بانی در کا دید پارا چھپ مسلمانانو بانی دخل متبناگانو دو خود سر نکاح کولو کس حرج و تکلیف رانش ندا کو مزولاڑا پیغمبر بی اجازت کور ترا دن نشو نو خپل مدا جمله چې تنه ده کتلې مکی صاحب نه موري دي چې دا حیران شو چې پیغمبر نه نکاح تړلې شوی او د دغه شان راوې رسول الله ورته یې پریشان کړي غما کته دا خبره نه برداشت کړي چې رسول الله به اجازه ته څنګه راغې مز خوم د الله رسول هم څنګه به اجازه راتلم او الله استاواله نکاح پارش کې تړلې او دې په فخر کول رسول الله ته وي زما استاد په منځ کې درې داسې خبرې دي چې ګوره د نورو بیبیانو په منځ کې نشته رسول الله ورته یاس وی زما استانی کوي او دې نسب مو یو دې ځکه دا رسول الله د ترور لور د حضرت زینب وی یو خو زما استاد دا خصوصیت ته چې ستاو زما نی کوي او دې کته د عبدالمطلب نسې نو زم د عبدالمطلب نسې دوم نه دا دې ستا ټول بیبیانو سره یا نکای پلار تړلی یا رور تړلی یا رشتہ دارو تړلی خو زما نکاح ګوره پارش کې الله رب العزت تړلی او چا په نکاح کې با رور تلای دي چاوي کې با پلار تلای او زما په نکاح کې سفیر حضرت جبرئیل علی السلام وي دا دري خصوصیتونه زما استادا سي دي چې دا د نور بي بيار سره ورستا تعلق نشتا نو دغه وخت کې زما عزتمند الله د پردي حکم را لګلو د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د نکاح نه پس الله رب العزت د پردي حکم را لګلو او بس دا حکم پټول دنیا کې په مسلمانانو کې عام شو. سوک چې الله او رسول الله او قیامت رز منی نو دیو پردو محرمات لنگوری پختل کور کی بد شرعی پردی زمائی زتمند احتمام کئی اور سر ورسر انشاءاللہ دا پردی احکامات زمائی زتمند بیانی کی وقت یادو ساتھائی سمر مسائل زمائی زتمند مونگو تاو شیورو چی دیل مونگو تاو سو زمائی زتمند دی یعنی عملی شکل ورکو عملی شکل ورکو لگا سنگا تاو سو آور ادل الحمدللہ ہر مسلمان دی خبر دعویٰ کئی چی زمائی دا اللہ و دا رسول اللہ سر امین دا لو دا اللہ سره مینا دا نو سنگا سڑے ملاوی گی بھائی داغے دا پارے نسخرا لے گلی کنا قرآن و سنت مطابق دیو سڑے زندگی اختیار کی یو سڑے امو استاس و ملاقات بڑن بنے دا رسول اللہ سره پا میدان دا حشر کی وی آوزمائی زتمندو دا یعنی دا حوز ایک اوسر بانے بھائی دینا با باز خلق شڑلے شی شڑلے بشی تی زمائی زتمندو آوزو کی چی دا رواجونا و بدات دا نرائیس تی چی مل استا پا اوگا پروتی آو دا لویز قدمونا شمیرم قدمونا وز دا تا پوسکو دا کم زی کی دا ضعیف حدیث و علماء لکلی العلل المتناہیہ کی علامہ ابن جزی رحم اللہ و دا حدیث ضعیف دے یو بل عالم لکلی کتاب الجنائز کے علامہ البانی دا حدیث موجود دے دا قدمون و اغشتو دا تو علیتا امن دا ما پہ اگر پروتے ہو دے قدمون و اغشتی کنی داوے کم زی کری او کباز فقہاو ذکر کنی دا سی ویلی چس دا ما پہ اگری پروتے مولاد دا شام را روانی چلی شول او کدول شول آخو علماء دا ویلی چی ہر سڑیل دا حکم دے چی بھائی کم از کم یو سلویخ قدم خدا مڑے یو سکنا نو دای دین بدل کو زمائی عزت مندو دمرا تپوس حق خو لرائی کنا دین بدل کو دین دا اللہ و دا رسول اللہ بدل کو او ای دا بستا پا اوگا پروتی او ترغیب تا چاخ چاخ ندی چی مولا سلویخ قدمو نشمیرے لے یہ خبر دا پارسا سلو چاچی پا دین کی بیدات و رسم و رواج رویسو زمائی عزت مندو آب دا رسول اللہ دا حوز کوثر و بلس کی فرشتے میرے حوض کوثر را شلی چھ مونگا تاو زمائی زتمندو آغا عمال اختیار کو چھ پا کمو عمال بانے مونگا تاو سو دا اللہ و دا رسول اللہ سرم ملاو شو آغا کارو نکو چھ سبا اللہ رب العزت باز انسانان تو کور شئی ما سرک خبر و ملاقات کئی انسانان بکی تاو سو انسانان خونے قرآن کی راضی کنے بازی لگوی ما سر سپید خبر و قابل ندی نو چھ دا سے عمال اختیار نکو زمائی زتمندو چھ پا سبا پزید ملاقات و دا دیدار دا اللہ را طرف نہ دا کور شئی لفظ را نشی او دا رسول اللہ را طرف ندار آنے شی پدے دا شفاعت چی اللہ حلاک و تباہی کی حلاک و تباہی کی چی چا زمان دین زمان رست بدل کرے دا الفاظ تا سو رہے کن دا باوی خلقوں نے دا بیداتی او ٹوکا او نخرقوں نے تخکاری او چا تسمامولی مکروغوں نے شیور تخکاری بیدات دا شرک و کفر سوزی زمان عزتمند لو یازی مشان و گناوا دی پوری خلق خاندی زمان عزتمند پا قبر کی ازان او دار واجی سقاتونا او دار واجی دعاگان سو کوئی کی نہیں سو کوئی پاس ہے دا خوص الحمدللہ ماشومان دے دین خبر شل آخر سے دلیل لدے بانے چی تاسو ناسے دری دری دو آگانے دے سنت پسی کوئی جنازے پسی کوئی سقات مدے دین پیٹائی پو گکڑی دا شیک پا دین کی وی شریعت کی ہو کوئی ورنا ملیان اخپلو لتا پوس خوزمو استاسو حق دے کنے چیو کتی زمائی زت دا سے بیزتی لنا بعد شیخانو دا بیزتی لنا بائی دا ہوگا را ملیان لمم دا ہوگا زمائی عزت مندو دا بیزتی لنا دا عزت تے دین کی بدا ہر جانا تپوس کے چھو بائی دا خبر اکیتا سردی بانے سے دلیل لے او کدغه شان لاندر وانیو لاندر وانیو نو سبب الله رب العزت سره زموږ استاد زمای عزت مند ملاقاتی الله موږ او تاسو نه دي تپوس کوي الله دې موږ او تاسو ته او ټول امت ته کامل هدایت کی او الله دې موږ او تاسو ردی قابل کی چې موږ د الله د دیدار او د رسول الله د شفاعت مستحق میدان د محشر کې وګرځو صلی الله کدب لګ نقصان رسول نو خذ به داوی.